Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Ξεκινώ με Smith και με το Big Mouth Strikes Again. Το μεγάλο στόμα χτυπάει και πάλι και νομίζω ότι δεν είναι και πολύ δύσκολο να υποψιαστείτε που αναφέρομαι. Το πρόσωπο των ημερών δεν είναι πια ούτε ο Λιγνάδης, ούτε η Μενδώνη, ούτε ο Μητσοτάκης, είναι ο Αλέξης Κούγιας. Το Big Mouth που λέει ακατάσχετα πράγματα, που αλλάζει την ατζέντα και που εκχυδαίζει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, την συζήτηση που έτσι κι αλλιώς χυδαία ήταν σε ό,τι αφορά τα όσα μαθαίνουμε το τελευταίο διάστημα, αλλά που από χθες έδειξε με τον τρόπο του ότι ναι, μπορούμε, υπάρχει ακόμα περιθώριο μέχρι τον πάτο, υπάρχει περιθώριο να πας και πιο κάτω. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες της Τετάρτης, 24ης μέρας του Φλεβάρη, με τις εξελίξεις να τρέχουν και στο θέμα του κυκλώματος παιδεραστίας και στο θέμα των αποκαλύψεων που έρχονται, που συνεχίζουν να έρχονται καταιγιστικές, και βεβαίως σε όλα τα υπόλοιπα, βεβαίως στο κεντρικό θέμα που συζητούσαμε χθες στην υπόθεση του Δημήτρη Κουφοντίνα, βεβαίως στο θέμα του κορονοϊού με τα πάνω από 2.000 χθεσινά κρούσματα και με πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Για να δούμε πόσα θα προλάβουμε σε μία ώρα να βάλουμε. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, εκεί μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές. Θα διαλέξω να ξεκινήσω αυτή τη συζήτηση αφού ξεκίνησα από τον Κούγια, όχι από τον ίδιο, με τον ίδιο νομίζω δεν έχεις πια να πεις πολλά πράγματα, έχει κριθεί, αλλά με επηρεάζει, με στενοχωρεί βαθιά, με πληγώνει, αν και είναι βαριά η λέξη, αλλά θα σας το πω, με πληγώνει η στάση του Χρήστου Κούγια, όχι του Αλέξη Κούγια. Αυτό είναι το Father of Mine που ο τραγουδιστής, ο Art Αλεξάκης, ελληνικής καταγωγής, αναρωτιέται πού πήγε ο πατέρας του, μεταφέροντας τις προσωπικές του εμπειρίες, τα προσωπικά του βιώματα σε ένα τραγούδι. Από την άλλη, ο Χρήστος Κούγιας, ο 19χρονος, ενήλικος πλέον, είναι ο γιος του Αλέξη Κούγια, δεν αναρωτιέται καθόλου για το που είναι, για το τι κάνει ο πατέρας του. Ο πατέρας του είναι μάγκας, ο ίδιος τα λέει, δεν τα λέω εγώ. Ο πατέρας του είναι ο καλύτερος, με κεφαλαία. Ο πατέρας του είναι αυτός που κάθε γιος θέλει να βλέπει, έτσι όπως κάθε γιος θέλει να βλέπει τον πατέρα του. Αυτός ο γιος λοιπόν, ο 19χρονος, ο ενήλικος πλέον, φοιτητής της νομικής, άρα συνεχιστής του πατρός. Έχει υπάρξει στα 16 του πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιωνικού, άρα με πολλές έννοιες συνεχιστής του πατρός. Και από χθες, με μία δημόσια ανάρτησή του, σε ύφος επιθετικό, άρα όπως σας λέω από πολλές πλευρές συνεχιστής του πατρός. Ο πατέρας λοιπόν του Χρήστου Κούγια ήταν αυτός που έβαλε την συζήτηση αναλαμβάνοντας ή μάλλον σκεπτόμενος το αν θα αναλάβει τον Λιγνάδη. Το σκέφτηκε μέσα σε ένα βράδυ όπως καταλάβατε. Είπε ότι αν δεν με πείσει για την αθωότητά του, επειδή κατηγορείται για βαριά πράγματα προφανώς, για παιδεραστία, δεν θα τον αναλάβω γιατί έχω και παιδιά. Και άρα έτσι τα παιδιά του Κούγια, έχει ένα γιο αυτόν για τον οποίο σας μιλώ και μια κόρη μικρότερη, μπήκαν στο παιχνίδι από τον ίδιο τον Αλέξη Κούγια, όχι από κανέναν άλλον. Και έλεγα και εγώ εδώ εχθές ότι αν τυχόν πιστεί τελικά και αν τυχόν αποδειχτεί ότι κάνει λάθος, πρώτα στα παιδιά του, αυτός το έβαλε, εκεί θα έχει να δώσει λόγο και μετά στην κοινωνία. Το θέμα είναι ότι ο γιος Κούγιας πήρε τη σκυτάλη και αποδεικνύεται άξιος συνεχιστής και ως προς το ύφος του πατρός. Από ό,τι λέει του στείλανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, αν υποθέτω καλά, μηνύματα επικριτικά, κριτικές, απειλητικά μηνύματα κλπ. Και σε αυτά κλήθηκε να απαντήσει και απάντησε ως εξής. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit. Θα ήθελα να σας τονίσω ότι τόσο εγώ όσο και η μητέρα μου, λέει ο Χρήστος Κούγιας, και η αδελφή μου και κυρίως ο πατέρας μου, σας έχουμε τελείως γραμμένους. Το σας έχουμε τελείως γραμμένους είναι με κεφαλαία. Αδιαφορούμε πλήρως για την άποψή σας και στηρίζουμε στο έπακρον τον καλύτερο και πιο πετυχημένο, με κεφαλαία το πετυχημένο, δικηγόρο στην Ελλάδα, που τυχαίνει να είναι και πατέρας μας. Πήρε αυτή την υπόθεση γιατί έτσι γουστάρει, γιατί δεν σας βλέπει καν και γιατί είναι ο μεγαλύτερος μάγκας στην Ελλάδα. Quoi, qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité. Όποιος παίρνει τον πατέρα μου δεν είναι ένοχος, απλώς επιλέγει τον καλύτερο, με κεφαλαία το καλύτερο, για να τον υπερασπιστεί. Δεν ορίζει ο δικηγόρος ποιος θα δικαιωθεί ή καταδικαστεί, αλλά το δικαστήριο. Άμα η κοινή λογική δεν σας καλύπτει, σας προκαλώ να συνεχίσετε τα αποσταρίσματα και τις απειλές, όμως πρέπει να σας ενημερώσω ότι εμένα και την Μάιρα, η αδερφή του, δεν μας αγγίζει τίποτα και δεν μπορεί κανείς να μας χρησιμοποιήσει για να βλάψει τους γονείς μας. Papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah, sacré papa. Αυτός εδώ είναι ο Γάλλος ράπερ Στρομαέ, ο οποίος αναρωτιέται «Μπαμπά που είσαι, παπά του ε». Και μέσα στο τραγούδι υπάρχει ένας στίχος που λέει ότι ξέρουν όλοι πια πώς γίνονται τα παιδιά, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς γίνονται οι μπαμπάδες. Ειλικρινά έχω να πω δύο λόγια σε αυτό το παιδί. Σας είπα, 19 χρονών, ενήλικος πια, με μια διαφορά 25 χρόνων περίπου που έχουμε. Στενοχωριέμαι πραγματικά. Στενοχωριέμαι γιατί τώρα πρέπει να υπερασπιστεί αυτόν τον πατέρα. Πρέπει να υπερασπιστεί έναν πατέρα που μιλάει για επαγγελματίες ομοφυλόφιλους. Πρέπει να υπερασπιστεί έναν πατέρα ο οποίος προσπαθεί να απειλήσει εμέσως τα θύματα να μην μιλήσουν. Πρέπει να υπερασπιστεί έναν πατέρα ο οποίος στο πλαίσιο της δουλειάς του, την οποία δεν την κατακρίνει κανείς φυσικά, λέει και το παιδί λέει ότι ο καθένας, ο και ο πιο ιδεχθής εγκληματίας έχει δικαίωμα σε δικηγόρο και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αλλά το να κάνεις τη δουλειά σου είναι το ένα κομμάτι. Το πώς θα κάνεις τη δουλειά σου είναι το άλλο κομμάτι. Και εκεί δυστυχώς αυτό το παιδί πρέπει τώρα να υπερασπιστεί αυτόν τον πατέρα. Getting better and better. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Εδώ ο Τζον Λένον τραγουδά για τον δεύτερο γιο του, τον Σον Λένον, το παιδί του με την Γιώκο Όνο. Του λέει ότι κλείσε τα μάτια σου, μη φοβάσαι, το τέρας έχει φύγει και ο μπαμπάς είναι εδώ. Δεν μας αγγίζει τίποτα και δεν μπορεί κανείς να μας χρησιμοποιήσει για να βλάψει τους γονείς μας. Ποιος είναι αυτός όμως που σε χρησιμοποίησε πρώτος? Κάτσε λίγο να το σκεφτείς. Δεν θα αποδομήσω εγώ σε κανενός γιου τα μάτια τον πατέρα του. Αλλά κάτσε λίγο να το σκεφτείς μόνος σου, γιατί πια δεν είσαι παιδί, είσαι ενήλικας. Ποιος είναι αυτός που έβαλε πρώτος τα παιδιά του σε αυτή την ιστορία μπροστά, επειδή καταλαβαίνει ότι εδώ χρειάζονται τα πολύ μεγάλα όπλα? Και ποιος είναι αυτός που σε ένα βράδυ πίστηκε για την αθωότητα του Λιγνάδη και ξεκίνησε από την πρώτη κιόλας μέρα της υπεράσπισης να αραδιάζει όλο αυτό το οποίο βλέπει όλη η Ελλάδα? Είσαι περήφανος γι' αυτό? Είναι ο πατέρας ο μεγαλύτερος μάγκας της Ελλάδας? Εάν επιμένεις να τον βλέπεις έτσι, εγώ δεν έχω λόγια παραπάνω να πω. Θα πω μόνο πως στενοχωριέμαι, ειλικρινά. Σας έχουμε τελείως γραμμένους με κεφαλαία. Ευτυχώς, Χρήστο, φιλαράκι, ευτυχώς που μας έχεις γραμμένους. Είναι η άμυνά σου, είναι το καλύτερο κάστρο αυτή τη στιγμή για να προφυλαχθείς, γιατί μέσα σε αυτό το κάστρο πρέπει να ζήσεις. Λυπάμαι πάρα πολύ, πραγματικά. Ευτυχώς που μας έχεις γραμμένους. Ευτυχώς που δεν ακούς, να μην ακούς τι γίνεται εκεί έξω. γιατί παρά το ότι είσαι ενήλικος ακόμα είσαι μικρός. Ευτυχώς που μας έχεις γραμμένους όλους τους υπόλοιπους, ο μπαμπάς μπορεί και να έχει και δίκιο στα μάτια σου. Άσε τα άλλα να τα λύσουν τα δικαστήρια. Για το τι ακριβώς δουλειά κάνει ο πατέρας Κούγιας δεν θα πω περισσότερα, εγώ θα αντιγράψω, θα σας διαβάσω τα λόγια της Δέσποινας Κουτσούμπα, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Αυτή η ακροαριστερά, ο ακροαριστερός σύλλογος που λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, που δεν θέλει να γίνει επένδυση στο ελληνικό και γι' αυτό έχει κάνει όλη αυτή τη φασαρία. Λοιπόν, η Δέσποινα Κουτσούμπα λέει ότι η βασική δουλειά του Κούγια είναι να τρομάξει τα θύματα. Όχι μόνο τα θύματα που έχουν ήδη καταθέσει μηνύσεις, αλλά ακόμα περισσότερο όσα θύματα σκέφτονται είτε να μιλήσουν είτε να καταθέσουν μηνύσεις από εδώ και μπρος. Εξού και τα σούρτα φέρτα στα κανάλια, το δίθεν πολιτικό υπόβαθρο της υπόθεσης για να εκπέμψει το μήνυμα στα θύματα ότι ο Λιγνάδης ακόμα έχει τη στήριξη του πολιτικού προσωπικού της χώρας, εξού η απαξίωση στα θύματα και οι δίθεν πληροφορίες που μεταφέρει στα κανάλια ότι οι καταθέσεις είναι ανίσχυρες, τα πρόσωπα που τις κάνουν είναι ανυπόλεπτα, τι να μας πούν και αυτοί τόσα χρόνια μετά, τους έβαλα να το κάνουν για να πλήξουν τον ταλαντούχο ηθοποιό και σκηνοθέτη και διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Και μόνο η παρουσία του Κούγια είναι αρκετή, είναι ένα μήνυμα για να τρομάξει τα θύματα ώστε να μην κατατεθούν άλλες μηνύσεις. Και μόνο η παρουσία του Κούγια είναι η αφορμή για να ξεκινήσει μία συζήτηση, να ξεκινήσει αυτό το victim blaming, το να κατηγορείς τα ίδια τα θύματα, το να απαξιώνεις τα ίδια τα θύματα. Και να φτάνεις έτσι, για να φύγω από τα λόγια της Κουτσούμπα, της Δήμητρας Κουτσούμπα, και να φτάνεις έτσι σε μια συνέντευξη με τον Χατζη Νικολάου το βράδυ, για να, σε μία από τις 5, 6, 7 πόσες έδωσε χθες ο πατήρ Κούγιας, για να έχεις μπροστά σου το ερώτημα, καλά ρε παιδί μου, εντάξει το ότι είναι στη Σουηδία ο ένας καταγγέλων είναι ζήτημα που για σένα είναι μείζον και το κάνει σημαία. Ότι η τάδε καταγγέλουσα κλπ. Δεν θα μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνομώτησαν ή τον ρώτησαν σε άλλο κανάλι, καλά η γειτονιά που άκουγε φωνές στο σπίτι του Λιγνάδη, όλοι αυτοί συνομώτησαν για να γίνει ή για να σταματήσει μάλλον η επένδυση στο ελληνικό, γιατί αυτό είναι ο ισχυρισμός, ότι χτυπάνε μέσω του Λιγνάδη τη Μενδώνη για να σταματήσει την επένδυση στο ελληνικό που η Μενδώνη έχει καταφέρει να την ξεμπλοκάρει. Αυτό είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και ρωτάς τον Κούγια, καλά ρε παιδί μου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξύπνησαν σήμερα και είπαν ότι θέλουν να σταματήσουν την επένδυση στο ελληνικό και τα βάζουν με το Λιγνάδη για να χτυπήσουν τη Μενδώνη. Και η απάντηση είναι ναι παιδιά. Αυτός είναι ο ισχυρισμός. Γι' αυτό σας λέω, από το σεβαστό και ιερό δικαίωμα κάθε κατηγορούμενου να έχει έναν δικηγόρο να τον υπερασπιστεί, μέχρι το να έχεις δικηγόρο τον Κούγια υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Και ακόμα και αν δεν το βλέπει ο γιος του, όλοι οι υπόλοιποι το βλέπουμε. Βεβαίως για τη Μενδώνη το σύριαλ συνεχίζεται. Κρατήστε την αυριανή μέρα, ίσως να υπάρχει και εκεί κάποια έκπληξη στη συζήτηση στη Βουλή, δεν ξέρεις καμιά φορά. Βεβαίως τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τι να σας πω τώρα, η Βόζεμπερκ, ο Πλεύρης, άμα είναι να είσαι ο Μπογδάνος, παιδιά, άμα είναι να είσαι υπουργός πολιτισμού και να σε καλεί να παραιτηθείς ο Μπογδάνος, γιατί προφανώς η στάση σου δεν, ο Μπογδάνος βέβαια έβαλε άλλο ζήτημα, έβαλε ζήτημα ότι έπρεπε να προστατέψει τον αρχηγό, είναι στρατιώτης ο Μπογδάνος. Εν πάση περιπτώσει, άμα όμως φτάνεις να σε εγκαλεί ο Μπογδάνος, κάτι δεν πάει καλά, κυρία Λίνα μου. Η Όλγα Κεφαλογιάννη. Καλά, βέβαια, αυτή τώρα η Όλγα Κεφαλογιάννη, αφήστε μου μία μικρή, έτσι έναν αστερίσκο. Η Όλγα Κεφαλογιάννη, να ξέρετε, τα έχει σπάσει με τον Μητσοτάκη, γιατί όταν της έδωσε το Υπουργείο Τουρισμού, ήθελε να είναι πολιτισμού και τουρισμού. Άρα έχει κάθε λόγο τώρα να ζητάει την αποπομπή της Μενδώνη για να είναι αυτή η επόμενη. Καταλαβαίνετε τώρα. Αλλά άσε τώρα, άμα μπεις και στα ενδοοικογενειακά τους, άστο να πάει στο καλό, δεν βγάζεις άκρη. Και έτσι μας κατέληξε το Υπουργείο στα χέρια του Χάρη Θεοχάρη, δηλαδή της ΤΟΥΗ. Το Υπουργείο Τουρισμού ενώ στα χέρια του κυρίου Θεοχάρη. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι έχουμε και άλλες αποκαλύψεις. Φαντάζομαι ότι για την ώρα που ακούτε την εκπομπή ήδη θα έχετε μάθει και άλλα ονόματα που εμπλέκονται σε όλη αυτή την ιστορία και φαίνεται ότι θα κυλήσει πάρα πολύ νερό στο αυλάκι. Και αν μια αλήθεια κρύβουν τα λόγια του Κούγια, είναι ότι όντως σε αυτή την ιστορία, με πράγματα που έχουν γίνει πολύ καιρό πριν, με αφορμές που δόθηκαν, θυμίζω, από τη Σοφία Μπεκατόρου όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τις αποκαλύψεις, με την δύναμη που βρίσκουν οι άνθρωποι αυτοί να καταγγείλουν, ναι, αν υπάρχει μια αλήθεια στα λόγια του Κούγια, είναι ότι όχι μόνο δεν πρέπει να φοβηθούν από τον Κούγια τα θύματα, ίσα ίσα, πρέπει να είναι εκεί όλοι μαζί, δυνατοί, με μας όλους δίπλα τους, το ξαναλέω, με μας όλους δίπλα τους, και να τα πούν όλα και να είναι δεμένες και τεκμηριωμένες οι καταγγελίες και να πέσει όσο περισσότερο φως αντέχει και η κοινωνία και η δικαιοσύνη και η πολιτική και όλο το σύστημα στο οποίο ζούμε. Στην υπόθεση του Δημήτρη Κουφοντίνα, στην υπόθεση του απεργού πείνας, η οποία πλέον κινητοποιεί και άλλες δυνάμεις και η οποία πλέον φαίνεται ότι αρχίζει πραγματικά να ζορίζει την κυβέρνηση. Έλεγα και χθες και επιμένω να ισχυρίζομαι πως σε ένα πρωινό καφέ που καθημερινά κάνουν εκεί στο Μαξίμου, είναι βέβαιο ότι ο υπολογισμός, η ζυγαριά, κλείνει προς το ότι μας συμφέρει να πεθάνει ο Κουφοντίνας. Ενώ τους συμμετέχοντες στον πρωινό καφέ του Μαξίμου. Διότι αλλάζει την ατζέντα, διότι ήδη έχουν βγει παγανιά τα τρολ. Όπου πας να πεις, βρε παιδιά, τα δικαιώματα του κρατουμένου, αυτομάτως είσαι εσείς που υπερασπίζεστε την τρομοκρατία. Αυτό ακούς συνεχώς. Ναι, καταδικάζω την τρομοκρατία, απεταξάμην, τα έλεγα και χθες, απεταξάμην, φτού, τρεις φορές, πώς το κάνουν στις βαφτίσεις, απετάξες την τρομοκρατία, απεταξάμην, φτού, κάτω. Βρε, ό,τι και να πεις και να χτυπιέσαι κάτω, ότι όχι παιδιά, εγώ δεν είμαι με τους τρομοκράτες, αλλά εδώ υπάρχει ένα σύστημα, ένα κράτος δικαίου που αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο όλους τους κρατούμενους και πρέπει ο νόμος να ισχύει για όλους και είναι ο νόμος που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και πρέπει με βάση αυτό το νόμο να γυρίσει στον κορυδαλό και όχι εκεί που θέλετε εσείς. Όχι τίποτα, εκεί υπάρχει ένα και υπάρχουν πολλά πιστά σκυλιά σε αυτό το παιχνίδι να παίξουν το ρόλο, περισσότερα από όσα υπάρχουν για να υπερασπιστούν τη Μενδώνη, προφανώς. Γιατί αν έχεις τον θάνατο του Κουφοντίνα αύριο μεθαύριο, μακάρι να μην τον έχεις, αλλά προς τα εκεί πάει το πράγμα, τότε δεν θα έχεις τον Πλεύρη, τον Μπογδάνο, την Όλγα Κεφαλογιάννη να βγαίνουν, τη Βόζεμπερκ να βγαίνουν από εδώ από εκεί να λένε μήπως κάτι δεν έχει γίνει καλά. Τότε θα είναι όλη μια γροθιά συμπαγής, συμπαγέστατη, και τότε το πολιτικό παιχνίδι θα κερδιθεί, θα παιχτεί με αυτούς τους όρους. Το αν θα κερδιθεί και εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί θα πρέπει να δεις τι θα έχεις από την απέναντι πλευρά. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο υπολογισμός δείχνει να είναι τέτοιος. Κρατήστε το μέχρι εδώ λίγο, να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και στη συνέχεια να δούμε λιγάκι, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα πια, φτάνει το ζήτημα και στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και φτάνει από πολλές πλευρές το ζήτημα στην κυρία Σαρκελαροπούλου. Δικαστικό σας θυμίζω σε ό,τι αφορά την τον πρώτερο επαγγελματικό της βίο πριν γίνει Πρόεδρος της Δημοκρατίας, άρα άνθρωπο που ξέρει από δίκαιο και άνθρωπο που σήμερα είναι στον υψηλότερο θεσμό της χώρας. Διάλειμμα μικρό και έρχομαι να πούμε και τα υπόλοιπα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του The Press Project έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Τετάρτη και 24 ο Φλεβάρης. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και στην σημερινή επικαιρότητα κυριαρχεί ξανά η τριπλέτα, με επιτραπεί να το πω έτσι. Λιγνάδης και Κούγιας από κοινού, το θέμα του απεργού πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα και βεβαίως τα ζητήματα του κορονοϊού και η ραγδαία, η τεράστια αύξηση κρουσμάτων που είχαμε χθες, ενώ εμείς ήμασταν έτοιμοι να ανοίξουμε από Δευτέρα τα μαγαζιά. Το θυμάστε αυτό? Σιγά σιγά να τα πάρουμε με τη σειρά. Κατερίνα Σαρκελαροπούλου, ανώταρη δικαστικός και πλέον πρόεδρος της Δημοκρατίας, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Δημοκρατίας, η πρόεδρος της Δημοκρατίας που τιμά τον θεσμό, η πρόεδρος της Δημοκρατίας που αλλάζει το κλίμα στη χώρα, που βάζει μπροστά και τα θέματα των γυναικών και τα θέματα των δικαιωμάτων ως άνθρωπος εκ της δικαιοσύνης προερχόμενη. η Κατερίνα Σακελαροπούλου που έγινε σύμβολο, τι να σας πω, δεν θα πω αριστείας, σύμβολο αυτής της νεοφιλελεύθερης οπτικής, της νεοφιλελεύθερης ματιάς, που λέει ότι, κοίταξε να δεις, για να τιμήσεις το θεσμό αρκεί και μόνο η ιδιότητα του φέροντος ή της φέρουσας το αξίωμα. Τι θέλω να πω. Ρε παιδί μου, εμείς για να τιμήσουμε την Προεδρία της Δημοκρατίας και μόνο που βάλαμε γυναίκα, καθαρίσαμε. Άλλο παράδειγμα. Για να μιλήσεις, για να έρθεις πιο κοντά στα δικαιώματα της κοινότητας, της LGBT κοινότητας, των γκέι, αρκεί μόνο να έχεις έναν υπουργό που να είναι δηλωμένα ανοιχτά γκέι. Και άρα καθάρισες. Τώρα το τι κάνει αυτός ο υπουργός, αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει. Ειδικά σε όλο αυτό το διάστημα εδώ, ο κύριος Γιατρομανολάκης εννοώ, εδώ γίνονται πράγματα και θάματα που αφορούν βεβαίως και την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, η οποία σε πολύ γρήγορο, σε πολύ σύντομο χρόνο θα χρειαστεί να πάρει θέση για όλα αυτά που γίνονται. Όχι ως... όχι ότι φταίει η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, αλλά προφανώς υπάρχουν θέματα που την προσβάλλουν. Όταν βγαίνει ο Κούγιας και λέει επαγγελματίες ομοφιλόφιλοι, καταλαβαίνετε σε ποια χώρα ζούμε. Αλλά εγώ δεν θέλω να ξαναπώ για τον Κούγια, θέλω να πω για τους θεσμούς τον γκέι υπουργό που είναι σύμβολο επειδή είναι γκέι, όχι επειδή έχει μια υπουργική θητεία ή κάποιες υπουργικές πρωτοβουλίες που θα δικαιώνουν και την θέση του στον χώρο αυτό. Την γυναίκα πρόεδρο της Δημοκρατίας που δικαιώνει την Προεδρία της Δημοκρατίας και δικαιώνει το θεσμό και τιμά τον θεσμό μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκα. Ίσως και επειδή έχει γάτα, την Καλυψώ. Γιατί τέτοια ρεπορτάζ κυκλοφορούν. Ότι πήγε ο Μητσοτάκης στο Προεδρικό Μέγαρο και του είπε, καλά δεν ξέρεις τη γατούλα μου την Καλυψώ εδώ, και του δείξε μια γάτα εκεί που τη χαϊδεύει όλη μέρα. Αλλά για τον Κουφοντίνα δεν έχει πάρει ακόμα θέση, η ανώτερη δικαστικός, η πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας μέχρι να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας που έχει φέρει νέα πνοή στον θεσμό. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας που ακόμα σιωπά, με εκοφαντικό τρόπο, που ακόμα αδιαφορεί για το ενδεχόμενο η χώρα να είναι διεθνώς δακτυλοδεικτούμενη αν έχει έναν απεργό πείνας. Ο Ερντογάν έχει νεκρούς απεργούς πείνας. Αν έχει και η Ελλάδα ένα νεκρό απεργό πείνας, τότε δεν ξέρω πόσο θα μετράει το ότι στο κορυφαίο, στο ύπατο αξίωμα της χώρας υπάρχει μια γυναίκα. Ή μάλλον είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα μετράει διπλά εις βάρος μας ότι η γυναίκα αυτή ήταν και δικαστικός και δεν έκανε τίποτα για να σταματήσει τον κατήφορο. Όπως ξέρετε από χθες έχει εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία να συτιστεί με το ζόρι ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ή εν πάση περιπτώσει το να συτιστεί με το ζόρι σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται προφανώς και ιατρικά είναι αδύνατο και ανεπίτρεπτο, αλλά εν πάση περιπτώσει να γίνουν τα δέοντα ώστε να κρατηθεί στη ζωή παρά τη θέλησή του, χωρίς να έχει λυθεί το ζήτημα για το οποίο κάνει απεργία πείνας. Και διατάσσεται το νοσοκομείο να τον κρατήσει πάση θυσία στη ζωή. Τώρα το πώς διατάζεις να κρατηθείς στη ζωή ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται, τι να σας πω, είναι πολύ μεγάλα ζητήματα αυτά ενδεχομένως και για τα δικά μου τα μέτρα. Μιλούν, δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ, μιλούν οι διεθνείς οργανώσεις, μιλά το Διεθνές Δίκαιο, μιλούν οι γιατροί της Ελλάδας, οι νοσοκομιακοί γιατροί, η ομοσπονδία τους, μιλούν εκατοντάδες άνθρωποι, νομικοί, ότι αυτό συνιστά βασανιστήριο και ότι ο πιο εύκολος τρόπος για να τον κρατήσεις στη ζωή είναι να ικανοποιήσεις το δίκαιο, επαναλαμβάνω, να ικανοποιήσεις το δίκαιο με κεφαλαία γράμματα εδώ, το δίκαιο αίτημά του για την μεταγωγή του στις φυλακές Κορυδαλλού. Και αν δεν ακούσατε τη χθεσινή εκπομπή και αν ακόμα δεν ξέρετε τι ζητά ο Κουφοντίνας και αν ακόμα νομίζετε ότι ζητά να δικαιωθεί για τους 11 νεκρούς που άφησε πίσω του, κάνετε λάθος, γιατί δεν ζητά αυτό ο Κουφοντίνας. Ο Κουφοντίνας ζητά την τήρηση του νόμου που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία το 2020. Ο νόμος είναι ο 4760 και τονίζει ότι όσοι, εφόσον άλλαξαν οι προϋποθέσεις, φωτογραφικά βεβαίως για τον Κουφοντίνα, και δεν μπορούν οι κατηγορούμενοι, οι καταδικασμένοι για τρομοκρατία να πάνε σε αγροτικές φυλακές, ο ίδιος νόμος λέει ότι πρέπει να επιστρέψουν, να επαναμεταχθούν εκεί από όπου μετήχθησαν. Και ο Κουφοντίνας μετήχθη στις αγροτικές φυλακές της Λάρισας από τις φυλακές του Κορυδαλλού. Για ποιο λόγο πρέπει να πάει όχι στον Κορυδαλλό αλλά στο Δομοκό, είναι ένα ζήτημα το οποίο το ξέρει μόνο η κυβέρνηση, για να μην σας πω μόνο συγκεκριμένα η οικογένεια του Πρωθυπουργού. Μια κουβέντα για τον ΣΥΡΙΖΑ, για την υπόθεση του Κουφοντίνα. Είδα με χαρά χθες την παρέμβαση του πρώην Προέδρου της Βουλής, του Νίκου Βούτση, για το θέμα αυτό. Ο οποίος μάλιστα έκανε αντιδιαστολή και με έναν άλλο κατηγορούμενο για τους 2 τόνους ηρωίνης, θυμάστε. Ξέρετε τι πάνε να πει 2 τόνοι ηρωίνης, ξέρετε πόσοι άνθρωποι μπορεί να χάθηκαν από αυτό και ο οποίος είναι ελεύθερος. Ο κύριος ο οποίος είχε καταδικαστεί με βάση τις διατάξεις του νόμου, εκεί ίσχυσε ο νόμος. Μιλώ για την υπόθεση Νουρουάν. Εκεί ο νόμος ίσχυσε. Και ο άνθρωπος αυτός είναι ελεύθερος. Και τα θύματα του ενδεχομένως να είναι παραπάνω από 11 που είναι τα θύματα του Κουφοντίνα. Χαίρομαι λοιπόν που ο Νίκος Βούτσης έφερε το θέμα στη Βουλή. Δεν ξέρω κατά πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την αντοχή, τα κότσια να το κρατήσει ψηλά, να το σηκώσει κι άλλο το θέμα του Κουφοντίνα. Αλλά ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ πιέζεται πάρα πολύ σε αυτόν τον υπολογισμό που σας έλεγα νωρίτερα, σε αυτόν τον υπολογισμό που κάνουν στο Μαξίμου, που λένε ότι ακόμα και όταν θα πεθάνει ο Κουφοντίνας, εμείς θα έχουμε το πάνω χέρι, γιατί δεν θα τολμά κανείς, πολιτικά εννοώ, τουλάχιστον η αντιπολίτευση που είναι ο κύριος αντίπαλος, η αξιωματική αντιπολίτευση για να το κάνω πιο συγκεκριμένα, ότι δεν θα τολμά να βγει στους δρόμους, γιατί θα μπορούμε πολύ εύκολα να ρίξουμε την ρετσινιά του τρομοκράτη ή του υποστηρικτή των τρομοκρατών. Αυτό έχει 2, it takes 2 για να πιάσει, για να έχει απήχηση. Έχει δύο πλευρές. Η μία είναι ο υπολογισμός που κάνουν στο Μαξίμου. Η άλλη είναι ο υπολογισμός που κάνουν στην Κουμουρδούρου. Συμφέρει, παιδιά, αυτή τη στιγμή να βγούμε να υποστηρίξουμε ανοιχτά το δίκαιο αίτημα του Κουφοντίνα? Γιατί όταν πριν ένα μήνα τα 11 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξαν το αίτημά του, πριν ακόμα βρεθεί σε δραματική κατάσταση η ζωή του, γιατί πριν από ένα μήνα είχαν άδικο? Γιατί πριν από ένα μήνα ακόμα και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε αναταραχή από το ότι βρέθηκαν 11 άνθρωποι να υποστηρίξουν το δίκαιο αίτημά τους, αίτημά του, του Κουφοντίνα? Γιατί? Επειδή έλεγε το πρώτο θέμα και το Άι Εφημερίδα ότι να οι υποστηρικτές των τρομοκρατών? Γιατί αυτό επηρεάζει τον ΣΥΡΙΖΑ? Επειδή θέλει να γίνει ΠΑΣΟΚ στη θέση του ΠΑΣΟΚ, και επειδή οι νοικοκυρέοι σοκάρονται όταν υποστηρίζει, επειδή έχει φάει όλο αυτό το παραμύθι ότι αν πεις για τα δικαιώματα του συγκεκριμένου κρατούμενου είσαι και εσύ τρομοκράτης περίπου? Θα κάνεις πολιτική που θα έχει σκοπό να μοιάσεις όσο γίνεται στους νοικοκυρέους, ή θα προσπαθήσεις να πείσεις τους νοικοκυρέους ότι εδώ υπάρχει ένα κράτος δικαίου και ότι η λογική και η τιμιότητα επιβάλλει κάποια συγκεκριμένα πράγματα? Βεβαίως η παρέμβαση του Νίκου Βούτση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως έρχεται πολύ αργά, με τον Κουφοντίνα ήδη σε 47 μέρες απεργίας πείνας και ένα βήμα πριν από το θάνατο, αλλά ήρθε έστω και αργά. Αύριο, Πέμπτη, υπάρχει μια συζήτηση στην Βουλή για το πώς γίνεται ο δημόσιος διάλογος. Την προκαλεί ο Μητσοτάκης και θέλει να πει στον Τσίπρα ότι γίνατε κι εσείς ίδιος και μας κατηγορείτε με λάσπη για το θέμα της Μενδώνη, του Λιγνάδη κλπ. Αύριο, εάν ζει ο Κουφοντίνας ακόμα, θα ήταν μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία να μεταφερθεί διαστόματος του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ η υπόθεση αυτή στην Βουλή και σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Αντέχει και ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά? Αντέχει να το κάνει αυτό? Υποστηρίζω, και μακάρι να κάνω λάθος, γιατί μία πλευρά είμαι σίγουρος για την Νέα Δημοκρατία. Για την άλλη διατηρώ μερικές αμφιβολίες ή μερικές ελπίδες, αν θέλετε, ότι κάνω λάθος. Αλλά υποστηρίζω ότι κατά τα φαινόμενα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, η υπεράσπιση στο δικαίωμα ενός κρατουμένου έχει να κάνει και μπαίνει στη ζυγαριά με το τι μας κοστίζει σε ψηφαλάκια, και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Δυστυχώς. Και μακάρι, εύχομαι να κάνω λάθος. Του κορονοϊού. Μία από τις χειρότερες ημέρες μετά τον Δεκέμβρη, η χθεσινή σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό νέων κρουσμάτων σε όλη τη χώρα. 2.147 νέα κρούσματα. Εν μέσω lockdown, εν μέσω αυστηρού lockdown στην Αττική, εν μέσω κοκκινισμένων περιοχών σε όλη την Ελλάδα. Εν μέσω περιορισμών που προφανώς προφανέστατα δεν τηρούνται έστω και αυτοί, γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί και γιατί δεν τον έχετε πείσει τον κόσμο ότι είναι για το καλό του και ότι είναι τα σωστά μέτρα, κυρίως για το δεύτερο. Γιατί, τουλάχιστον για να σας μεταφέρω από την περιοχή που μένω εγώ, το να βγάζεις ένα φιρμάνι ότι από τις 6 και μετά καθημερινά, όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα, καθημερινά από τις 6 και μετά απαγορεύεται η κυκλοφορία, γιατί κυκλοφορεί πιο πολύ ο κορονοϊός, γίνεσαι αστείος, γίνεσαι γελίος στα μάτια των ανθρώπων. Και φυσικά, ακόμα και όσοι το τηρούν για φοβούμενοι το πρόστιμο, είναι μόνο το πρόστιμο που τους φοβίζει και που στην πρώτη ευκαιρία θα είναι απρόσεκτοι και που στην πρώτη ευκαιρία θα δείξουν ότι δεν έχουν πιστεί από το συγκεκριμένο μέτρο. Και όταν σε αυτή την υπόθεση φαίνεται να βαδίζεις ακόμα με πάρα πολύ αργά βήματα σε ό,τι αφορά την αύξηση των εντατικών στα νοσοκομεία, την πρόσληψη γιατρών που δεν ήρθε ποτέ, την κατάσταση που είχες έτσι κι αλλιώς και στα προηγούμενα δύο κύματα της πανδημίας, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, πια δεν πείθεις. Πώς να το πω, είναι τόσο απλό, τόσο απλό και τόσο απλά τα πράγματα συνολικά. Ο αριθμός των διασωληνωμένων σε όλη τη χώρα είναι 357. Ο αριθμός των θανάτων από κορονοϊό συνολικά στη χώρα έχει ανέβει στους 6.343. Το ξαναλέω, 6.343 συνάνθρωποι μας έφυγαν από κορονοϊό. Χθες ήταν 22. Ο αντίστοιχος αριθμός. Και σε γενικές γραμμές, για να μην σας μαυρίζω την ψυχή, γιατί τα νούμερα αυτά τα βλέπετε, φαντάζομαι τα διαβάζετε από παντού, το γενικότερο ερώτημα, η γενικότερη απορία είναι πώς είναι δυνατόν να είσαι εν μέσω lockdown και να συζητάς, να έχεις αυτά τα νούμερα και να συζητάς αν θα ανοίξουμε τη Δευτέρα τα μαγαζιά, κύριε Άδωνη. Και να μου ετοιμάζεσαι για την καινούργια, λέει, για το καινούργιο SMS που θα στέλνουμε για να ψωνίσουμε και να συζητάς ακόμα για το πώς θα ορθοποδήσει η αγορά την ώρα που δεν έχει ορθοποδήσει η υγεία των ανθρώπων. Με τους εμβολιασμούς να πηγαίνουν αργά, με τις φήμες για τις παρακάμψεις στη σειρά των εμβολιασμών να οργιάζουν και με την κυβέρνηση να φαίνεται και στο τρίτο κύμα να πιάνεται αδιάβαστη. Το lockdown, για να είμαστε ρεαλιστές, νομίζω ότι εντός των επόμενων ωρών θα ανακοινωθεί η παράτασή του και για την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Θυμίζω ότι ήταν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, υποτίθεται, σε ό,τι αφορά τα της Αττικής, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές. Το πράγμα γενικώς δεν πάει καλά. όλα αυτά, για να κλείνω σιγά σιγά για σήμερα, με όλα αυτά μένει μια απορία. Πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα που βλέπει αποσβολωμένη όλα όσα συμβαίνουν, που βλέπει αποσβολωμένη να χάνει 6.500 ανθρώπους σχεδόν. Δεν ξέρω αν ακόμα πανηγυρίζει ο Άδωνης, που είναι λιγότεροι από του Βελγίου. Αν ήσουν υπουργός του Βελγίου, θα τα λέγαμε για το Βέλγιο. Τώρα είσαι υπουργός στην Ελλάδα. Πώς γίνεται ενώ έχεις όλο αυτό, εσύ να συζητάς ακόμα ότι δεν θέλουν να αφήσουν τη Μενδώνη να ολοκληρώσει την επένδυση στο ελληνικό. Η οποία επένδυση στο ελληνικό, για να είμαστε ρεαλιστές, δεν πήγες κάτω εκεί, δεν έκανες, δεν γκρέμισες με μια μπουλντόζα εκεί για να κάνεις λίγο το εφέ και υποτίθεται ότι ξεκινήσαμε. Κάτι μήνες τώρα είναι αυτό. Πού είναι, πού πάει η επένδυση, γιατί δεν προχωράει. Τώρα, μέχρι να σκάσει η υπόθεση Λιγνάδη, τι γινόταν στο ελληνικό, γιατί δεν την προχωράς λοιπόν. Και έτσι καλύπτεις και το ότι δεν προχωράει η επένδυση για άλλους λόγους, όχι λόγω του Λιγνάδη, αλλά τώρα καλύπτεις και τα νότα σου στην υπόθεση Λιγνάδη που έχεις λερωμένη την φωλιά σου, βάζοντας μπροστά την επένδυση του ελληνικού που υποτίθεται ότι τα θύματα ξυπνήσανε, αν έχετε το Θεό σας και αν έχετε τον Γκούγια σας. Ξυπνήσαν τα θύματα του Λιγνάδη, τα θύματα της παιδεραστίας, και εκείνο που τους παρακίνησε να μιλήσουν μετά από τόσο καιρό και μετά από όσα έχουν υποστεί ήταν το να κόψουν την επένδυση της Μενδώνης στο ελληνικό. Καταλαβαίνετε την επένδυση που, όχι της Μενδώνη, την επένδυση για την οποία δουλεύει άοκνα η Λίνα Μενδώνη για το ελληνικό. Τι να σας πω τώρα, πολλά θέματα μπορείς να βάλεις. Εγώ νομίζω ότι οι υπουργοί πολιτισμού δουλεύουν άοκνα για τον πολιτισμό, όχι για να γίνει μια επένδυση. Αλλά ο Άδωνης λέει ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ για να προωθήσει, να ξεμπλοκάρει, να προχωρήσει, να τρέξει το θέμα του ελληνικού. Εγώ νομίζω ότι οι υπουργοί πολιτισμού, ειδικά οι άνθρωποι των τεχνών, ειδικά οι αρχαιολόγοι όπως η Λίνα Μενδώνη, δουλεύουν για την ανάδειξη του πολιτισμού, όχι για την ανάδειξη των επενδύσεων. Αλλά μάλλον εγώ θα κάνω το λάθος. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble. Θα συνεχίσω, θα κλείσω με τον Χρήστο Κούγια. Φιλαράκι, να συνεχίσεις να μας έχεις γραμμένους, να κοιτάς τον μπαμπά στα μάτια. Ελπίζουμε μόνο όλοι εμείς, άσε μας εμάς να λέμε τα δικά μας, ελπίζουμε μόνο να μην χρειαστεί να φέρουμε τα παιδιά μας στη θέση να υπερασπιστούν εμάς για τέτοιου είδους πράγματα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά, θα τα πούμε αύριο. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos